بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه أو خوف ضرره باستعماله، ينوب التيمم عن الماء في أحوال. تيمم هوجا إكوان نيابة كتوميا ماجي كتك أحوال هي نحر زنيوي نكما زفواتاز. أولا، إذا عدم الماء، ikiwa maji yataadimika yatakosekana، basi tayammum itakuja niaba ya kutumia maji. لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمم، سواء عدمه في الحضر أو السفر. Iwe sawa yale maji yameadimika akiwa katika sehemu anapoishi katika hali ya kawaida au akiwa katika safari، yote ni sawa. Watalabahu falam yajiduhu، na akafanya bidii kuyatafuta. Jazakallahu khairan، barakallahu fik، akafanya bidii kuyatafuta، arhamukallah، asiyapate، basi tayari hapo amepata ruhusa ya kutumia tayammum. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الأم: إن دل على ما أو إن دل على ماء قريب من حيث تحضره الصلاة، فإن كان يخاف على رحله إذا طلب الماء أن تؤخذ، akielekezwa palipo na maji ikiwa ni pakaribu، yani aweza kwenda akatawadha na akarudi akaipata swala، au akaenda akaoga janaba na akapata swala، ikiwa aogopea kipando chake kuwa akienda kutafuta yale maji kile kipando chake kitaibiwa، au yakhafu fawat rufqatihi، au achelea kuwa katika msafara wao wanaoelekea katika safari yao، akienda kuyatafuta maji wale wenzake atawakosa. Au yakhafu at-tariq fi talab al-ma، au akawa yuogopa ile njia haina amani katika kuyatafuta yale maji. Au yakhafu fawat as-sala fi athna'i maji'ihi ila al-ma، au akachelea maskum، au akachelea kupitwa na wakati wa sala katika hali ya kwenda kufika kwa yale maji. Jaza lahu tayammum، katika hali kama hii itajuzu kwake yeye kutayammum. Fa in amina kullu dhalika wajaba alayhi albahth qabla tayammum، ikiwa yote haya tuliyotaja yatakuwa hayapo، basi katika hali kama hii itakuwa ni wajib kwake yeye kutafuta yale maji kabla ya kuanza kutayamam. Haya ni maneno ya Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi. Wala yajibu talabuhu ila akhiri waqti as-salah، wala si sharti kuwa atafute mpaka ikifikia sasa hakuna budi isipokuwa imebakia muda mchache wakati wa sala utatoka ndio atayamam. الإمام الشوكاني يسمى كوس قوليه. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: وأما إجاب الطلب إلى آخر الوقت فلم يدل عليه دليل، لا من كتاب ولا سنة ولا قياس ولا إجماع صحيح. أما كواجبي شمتك تفتماجي مبكى وفكي مشوى وكاتي وإلي صالة basi jambo hilo halina dalili la katika Qur'ani wala sunna wala qiyas wala ijma' sahih. Kwa hivyo tumeona hapa kwa maji yakiadimika yakikosekana, basi moja kwa moja tayammum huingia badala yake, kwa maelezo aliyoeleza nani, Alimamu Shafi'i rahmatullahi alayhi katika kitabu chake al-Umm. Na pia sio sharti eti kusubiri mpaka ufike mwisho wa wakati kama alivyoeleza Al-Imam Shawkani al-Yamani rahimahullahu ta'ala. Thaniyan, idha kana ma'ahu ma'un yahtajuhu lishurbin wa tabkhin, ikiwa ana maji lakini ayahitajia kwa ajili ya kunywa kupika, falau tatahara minhu la adarra hajatahu, ikiwa atajitahirisha na maji yale basi itadhuru mahitajio yake, bimaana hatapata maji ya kunywa wala ya kupikia. Bihaithu yakhafu al-atash ala nafsihi, kwa namna ya kuwa yuwajiogopea kiu nafsi yake, au atasha ghairihi min adamiyin au bahimatin muhtaramaini, au achelea kiu ya mwenzake awe ni binadamu au mnyama wanaoheshimiwa wawili hawa, basi katika hali kama hii itanubu niaba ya maji kutayammum, kama jaa fi kashaf alqina' lilbahuti qala ibn aljawzi in ihtaja alma lilajn watabkh wanahwihima tayammama, ikiwa atahitajia maji kwa ajili ya kukanda unga au kupika na mfano wake basi atatayammama. Thalithan, ya tatu, idha khafa bisti'mali alma ad-darar fi badanihi bimaradhin au ta'akhuri bur'in, ikiwa atachelea kwa kutumia maji itamsababishia madhara katika mwili wake, ima apatwe na maradhi au yale maradhi aliyonayo yatachelewa kupona. Pia katika hali kama hii tayammum itakuja badala ya kutumia maji, liqauli ta'ala wa in kuntum marda ila qawlihi fatayammamu sa'idan tayyiba. Kwa hivyo maradhi pia ni katika sababu za tayammum kuja kwa niaba ya maji. والمرض على ثلاثة أضرب, نمراض يكون من تات, أحدها يسير مراض سهالي مشاجي لا يخاف من استعمال الماء معه أو لا يخاف من استعمال ماء الماء معه تلفا ولا مرضا ولا إبقاء برء, maradhi ambayo hachelei kwa kutumia maji kujiletea maangamivu wala maradhi wala kuchelewesha maradhi yake kupona, wala ziadati alam, wala hachelei kuwa maumivu yatazidi yale maradhi aliyokuwa nayo akitumia maji, kasudain kama kuumwa na kichwa kwa mfano, wa waja burs na maumivu ya meno, wa humma na homa, la yadhurru maaha, yani magonjwa ambayo hadhuriki akitumia maji katika magonjwa kama hayo na nahwa dhalik, fahadha la yajuzu lahu tayammum bila nizaa, katika hali kama hii haijuzu kwa yeye kutayammum na hii hakuna ikhtilaf baina wanaovyoni. Athani, maradhun يخاف معه من استعمال الماء تلف نفس أو عضو, مراضي ambayo achelea kitumia maji itakuwa ni sababu ya kuiangamiza nafsi au kiungo, أو حدوث مرض يخاف منه تلف نفس أو عضو أو فوات منفعة فهذا يجوز له التيمم. أو أشليه كسيه وكشبوك مراذي أمبايو أو غوبيا kutokamana na maradhi kama hayo itakuwa ni sababu ya kuangamia nafsi yake au kiungo katika mwili wake au kutopatikana manufaa katika kile kiungo, basi jambo kama hili lamjuzishia mtu kutayamum. Kwa mfano, ajua nikioga gosho ya janaba na kuna baridi sana, kwa mfano, itakuwa ni sababu ya mimi kupata ugonjwa fulani, pengine kifua ama kadha, na hii ana uhakika kuwa akifanya hivyo itampata. Katika hali kama hii aruhusiwa kufanya nini? Tayamum. Athalith, aina tatu ya hayo maradhi, an yakhafa but'ul burq, aogopee kuchelewa kupona, au ziyadat almarad, au kuzidi maradhi, wa hiya kathratu alalam, nao ni kuzidi yale maumivu, wa in lam tatul muddatu, hata kama muda wake hautakuwa mrefu lakini utakuwa na maumivu, au baqa athar shain ala udhwin, au kubakie athari si mzuri katika kile kiungo ikiwa atatumia maji, jaza lahu tayammum. Katika hali kama hii pia itajuzu kwake yeye kutayammum. Hizi ni hali au aina tatu za maradhi, mbili ya juzu kutayammum na moja haijuzu kwa mtu kutumia tayammum badala ya maji. Rabi'an, إذا عجز عن استعمال الماء لمرض لا يستطيع معه الحركة. Ikiwa atashindwa kutumia maji kwa maradhi ambayo hawezi kutaharak na maradhi kama yale. وليس عنده من يوضئه, na hakuna mtu karibu wa kumtawadhisha. وعمن يوضئه إذا خاف فوت الوقت in intadhara man yuwaddi'uhu, au achelea wakati utatoka ikiwa tamsubiri yule anayefanya nini, anemtawadhisha. Wa anil iqtirafi walau bifamihi, kashindwa mpaka kuyachukua yale maji kwa mdomo wake. Kwa mfano, ikiwa ataweza hata kwa mdomo itamlazimu. Kwa hivyo ikiwa إذا عجز عن استعمال الماء لمرض لا يستطيع ماء الحركة وليس عنده من يوضئه وخاف خروج الوقت, hakuna kumtawadhisha akachelea wakati wa sala utapita, katika hali kama hii pia atafanya nini, atatayamum. قال الباهوتي في كشاف القناع ويصح التيمم لعجز مريض عن الحركة. يصح التيمم kwa kutoweza yule mgonjwa kufanya haraka. Wa amma yuwaddihu idha khafa fauta alwaqti in intadhara man yuwaddihu, na ikiwa achelea kutoka kwa wakati ikiwa tamsubiri yule anemtawadhisha. Kisha kaeleza masala وعن الاغتراف ولو بفمه كما نبويلز أبو كريم. خامسا, إذا خاف بردا باستعمال الماء كي وتوقف بريدي كتمي ماجي ولم يجد ما يسخنه به, كي شأسيبات كي لتكفني موت يلي ماجي كوا أكون جيكو أو أكون هيتا, تيمم وصلى, كتك حالك ما هي تتيمم نتصالي, لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما, كيفتم كتازو كجيو نفس زيت. فعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك, niliota katika usiku wa baridi katika vita vya Dhat as-Salasil. Haya ni maneno ya Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Asema nikachelea, nikioga itakuwa ni sababu ya kuniangamiza. Fatayammamtu, nikatayammam, thumma sallaitu bi ashabi subha, kisha nikawaswalisha wenzangu alfajiri. Fadhakaru dhalika linnabii sallallahu alayhi wasallam faqal, wale wenzake wakamtajia Mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa Amr ibn al-As alifanya kadha wa kadha wa kadha. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaniambia, ya Amr, sallaita bi ashabika wa anta junub, hivi umewaswalisha wenzako ukiwa na janaba? Fa akhbartuhu billadhi mana'ani min al-ightisal, nikampa habari kile kilichonizuia mimi kuoga wakati ule. Wa qultu, kisha nikasema, inni sami'tu Allah yaqulu wala taqtulu anfusakum min Allah kana bikum rahima, mimi namsikia Allah akisema tusijiue nafsi zetu, kwani yeye ni mwingi wa rehema juu yetu. Fadhahika an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa lam yaqul shay'an, Mtume sallallahu alayhi wasallam akacheka alipomsikia sahaba wake Amr ibn al-As akisema maneno haya, wala hakumwambia chochote, akacheka. قال الحافظ ابن حجر وفي هذا الحديث جواز التيمم لمن يتوقع من استعمال الماء الهلاك. katika hii hadithi tupata faida kuwa yajuzu kutayamum kwa yule ambaye atarajia katika kutumia maji kwake kutamsababishia maangamivu. Sawa unkana li ajri bardin au ghairi, iwe sawa ni kwa ajili ya baridi au sababu nyingineyo. Pia wajawazu salati almutayammim bilmutawaddiin, yajuzu kuswadisha mtu aliyetayammum watu ambao wametawadha nyuma yake. Kwa hivyo nyuma wote wakawa wametawadha, yeye ametayammum, pia yajuzu kwa imamu. قال شمس الحق أبادي رحمه الله تعالى في شرح حديث عمرو بن العاص فيه دليل على جواز التيمم عند شدة البرد من وجهين. katika hadithi hii kuna dalili ya kujuzisha kutayamum wakati wa baridi kwa namna mbili. الاول التبسم والاستبشار, Mtume sallallahu alayhi wasallam kutabasamu na kubashiria, hiyo ni dalili ya wazi, kwa sababu ingelikuwa ni makosa asingetabasamu wala asingebashiria lile jambo, bali angemkataza. Wa thani adamu al-inkar, kutomkataza. Li anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam la yuqirru ala batil, hawezi kukiri jambo lolote katika batil. Wa tabassum wa istibshar aqwa dalala min as-sukuti ala al-jawaz, na kule kutabasamu na kubashiria lile jambo ni dalili yenye nguvu zaidi kuliko kunyamaza na kutofanya inkar. Kwa hivyo ni dalili kubwa kwa ile jambo la juzu. Qala al-Khattabi fihi min al-fiqh annahu alayhi salam ja'ala 'adama imkan isti'mal al-ma' ka'adami 'ayn al-ma' وجعله بمنزلة من يخاف العطش وجعله بمنزلة من يخاف العطش ومعه ماء فأبقاه ليشربه وليتم وليتيمم به خوف التلف. أسمى الخطابي katika hii hadithi tufahamu kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amejaalia kule mtu kutoweza kuyatumia maji ni sawasawa na kutokuwa nayo yale maji. Kule mtu kutoweza kuyatumia yale maji kwa sababu ya madhara yanayompata ni sawasawa na kutokuwa nayo kabisa yale maji. Na maji yanayo, akaweka jambo kama hili linapompata mtu ni sawasawa na yule anayeogopea kiu na maji anayo, asitawadhe kwa ajili ya kujiogopea kiu. Kwa hivyo akayabakisha ili ayanywe, kisha akatayamum kwa sababu ya kuogopea kuangamia. Qala ibn Raslan fi sharh as-Sunan la yatayammamu li shiddati al-bardi man amkanahu an yusakhkhina al-ma', asitayamum kwa ajili ya baridi yule ambaye aweza kuyapasha moto maji, au yastamilahu ala darajatin yaamanu dharar, au yuwajua kuwa yuwaweza kuyatumia kwa namna ya kuwa atazuia madhara. Mithl an yagsila udwan wa yasturahu, kama kwa mfano aoshe kiungo kisha kifinike. Wa kullama ghasala udwan satarahu wa daffahu min albardi, kila anapoosha kiungo akifinika akakipa joto, lazima hu dhalika, katika hali kama hii itamlazimu atawadhe. Wa in lam yaqdir tayammama wa salla fi qawli akthar alulama, ikiwa hawezi basi atatayammum na ataswali kwa kauli ya wengi katika wanavyoni. Wa qala ash-shaykh al-Uthaymeen rahimahullah, ash-shaykh al-Uthaymeen katika kushirishia hadithi akasema, fa aqarrahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ala dhalika wa lam ya'murhu bil i'ada. Tume sallallahu alayhi wa sallam alimkiri Amr ibn al-As katika jambo kama hili, wala hakumuamrisha arejelee swala yake. لأن من خاف الضرر كمن فيه ضرر, وسبب من يكوغوبيا مذارة نكما أنا مذارة تياري, لكن بشرط, الشيخ العثيمين أميوكا شرطي, أن يكون الخوف غالبا أو قاطعا, إيوه إلي خوف نكوا إمي غليب خوف ياكي كوا أتذريكا نالي ماجي أتكبواتوميا كتكبريدي, أما ana hakika kuwa ile jambo la kutawadha ama kuoga litamletea madhara. Ama mujarrad alwaham fahadha laysa bishay, ama mujarrad mtu yuogopea tu wala hakuna kitu ndani yake katika wahmu tu, basi katika hali kama hii hata ruhusiwa kutayamum. Faida, qala al-allamah al-fawzan hafidhahu Allah, وإن وجد ماء يكفي بعض طهوره, ikiwa atapata maji yatosheleza baadhi ya viungo vyake kuvitahirisha na maji, istamalahu fima yumkinuhu min a'dha'ihi au badanihi, atatumia yale maji kwa kiasi kitakachomwezesha kuosha vile viungo ambavyo ataweza kuviosha. Watayamama anil baqi alladhi qassara anhu almaa, na kisha viungo vilivyobakia vile atatayammum, wala haimaanisha atachukua mchanga atamwaga kwenye vile viungo, la, bali atatayammum tayammum ya kawaida kwa sifa yake ile ile, lakini hiyo itakuwa ni kwa niaba nini ya vile viungo ambavyo havikupata maji, li kauli taala fattaqullaha mastata'tum, wallahu ta'ala أعلم بأحكامه. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك واتوب إليك. بارك الله فيك.